ai ai, karena mahal sisaku ai ai. Lamun dompet kosong dok bunyi juju muluku sunu, rupa gelis ngadadak didaki ciwi. Walah saku boke ai ai, kuring ereng barang bere ai ai. Kalau nitoha begadang saimah ngadadak kudang, bobogohan getenya sedah saimah milu rame. Inung nanem poan pedah tedi kirim ketan, bapan aja medut pedah tedi kirim udut. Lanjut nama turan milu ngobrol babarengan, adina ngoloan tedi bere ngabegegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Sisaku ai ai, lamun dompet kosong doku nyi juju muruku sunu, rupa gelis ngadadak digaki ciwis. Walah aku boke ai ai, kuring ereun barang bere ai ai. Kalau nitoha begadang saimah ngadadak kudang, bobogohan getenya seda saimah melo rame. Inung nanem poan pedah gede kirim ketan, bapan aja medut pedah gede kirim udut. Lancek nama turan milu ngobrol babarengan, adina ngoloan tedi bere ngabegegan. Ya sudah, putuskan saja daripada diserang asma. Kirim ketan, bapan aja medut pedah.